فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم. فلا دا سینه د لکه سرنګ چې د خلکو ګمان دي د خلکو ګمان دار چې د الله تعالی د دین تابعداري مکوه او جنت ته بلار شي. الله تعالی وی فلا دا سینه دا اقسم قسم کوم ز بما تبصرون په هغه سبا نه چې تاسو وینئ تاسو را سوینئ و ما لا تبصرون او هغه څه چې تاسو نه وینئ تاسو چې راسه وینئ او تاسو راسه نه وینئ. الله تعالی وی زبدی باندې قسم کوم انه لقول رسول کریم چې یقینا دا قران کریم خامخا پیغام دی د رسول عزتمن ظاهری او مانوی دا ټول چیزونه د قران په صداقت باندې دلالت کوي چې دا د الله تعالی کتاب دی. که تاسو څه شی نه یو کنی نه الله تعالی وی که تاسو نظر کار کوي په هغه باندې یو کنه خو ټول په دې باندې دلالت کوي چې یقینا دا قران کریم لقول رسول کریم دا خامخا پیغام دی دغه پیغمبر عزتمن د رسول نه مراد رسول بشری تی مراد دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تی مراد دی او کریم هغه ډیر زیات عزتمن پیغمبر دی خدا خلکو ته لیونی وی. و ما هو بقول شاعر او نه دا وینا د شاعر قلیلا ما تؤمنون ډیر لږ تاسو ایمان راوړی. الله تعالی وی دا پیغمبر شاعر نه دی تاسو ته ولی شاعر وای دا پیغمبر خو لیونی نه دی دا د الله تعالی په نسبت باندې ډیر عزتمن انسان دی تاسو ته ولی پسپک نظر باندې ګوري. ولا بقول کاهن او نه دا وینا د ترویدی کاهن هغه چاته وی چې هغه د غیب حالات ورکی نبی صلی الله علیه وسلم به کړه د قیامت حالات بیان کړل وای دا ترویتی دی وای دا کاهن دی د غیب خبرې مونږ ته کوي. قلیل اما تذکرون ډیر لږ تاسو نصیحت اخلی. تنزیل من رب العالمین نازل کله شوی دی د رب العالمین نه د الله تعالی د طرف نه قرآن نازل شوی دی. ولو تقول علینا بعض الاقاویل کشرته جوړ کړی وی دی پیغمبر په مونږ باندې بعض الاقاویل بعضې خبرې درو. الله تعالی وی تاسو خوای چې دا ټول قرآن دروغ دی خو که دې پیغمبر چرته با باندې یوه خبره دروغ جوړه کړی وی لا اخذنا منه بالیمین دو درې معنی مفسرینو بیان کړی دي. اخذ شریف معنا د انتقام سره دی او منه په خپل معنا سره دی او یمین په معنا د قدرت سره دی. تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی ده لا اخذنا منه بالیمین نو خامخا نیولې و مونږ دی دلره بالیمین په قدرت او بداقت باندې. الله تعالی وی دا ما را نیولې وی که ده په ما باندې یوه خبره هم دروغ جوړه کړې وی ما به دا را نیولې و. الله تعالی په ما باندې دروغ نه دی جوړ کړی. دویم قول مبصرین داره چې اخذ په معنا د قطع سره دی او دا من هو کې دا بل یمین کې دا باز زیاتی ده نو معنا دا شوله لا اخذنا منه الیمین پرې کړی وی مونږ ردنه هغه ښه لاس هم دې پرې کړی لکه څرنګه چې بادشاهان هغه سزا ورکوي باغیانو ته. الله تعالی وی کدی پیغمبر په ممن یو خبره دروغ جوړه کړی وی نو دین ودا لاس ماده سی پرې کړی وی لکه څرنګه چې بادشاهان د باغیانو لاس کټ کړي بل یمین ثم لقطعنا منه الوتین وتین او بیا وخامخه پرې کړی مونږ دنه الوتین رګ د سټ وتین هغه رګ ته وی چې د سر نه تر سټ پورې هغه رسیدلې دی د سر نه تر د زړه پورې هغه رسیدلې دی. الله تعالی وی د زړه د رګ به ما کټ کړی وی یعنی دا به مې وجلې وی او دا به مې هلاک کړی وی تباه شوی وو. خو لیکن حاصل د دې آیاتونو دا دی که چرته د پیغمبر په الله تعالی باندې یوه خبره دروغ جوړه کړې وی نو خامخا به الله تعالی دا په الحال هلاک کړی و. خو لیکن نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی تر مرګ پورې نه دی هلاک کړی هغه یې بچ ساتلی دی نو اشاره شوله دې ته چې معلومه شوله چې دا رښتینی پیغمبر دی او دا چې دا سوی نو دا د الله تعالی طرف نه راغلی دی. ثم لقطعنا منه والتوتین بیا وخامخا پرې کړی مونږ ردنه رګ د سټ فما منکم من احد نو نبه ویستاسو نمینا دین حصو کعنه حاجزین دل را بچکا انکے دل اللہ تعالیٰ نبی بیانوی بچکڑے و انہو لتذکرتن للمتقین او یقینا دا قرآن کریم تذکرتن دا تذکرہ دا نصیحت دے للمتقین دا پریزگاران دا پارا تذکرہ و پاسپورٹ چی رسر نئی اشناختی کارٹ چی رسر نئی نو بیا پا چک پوست مانی ورت دلے شی نانن شی ورت دلے نو که سوک دا غواری مخیط دیر چک پوستن را روان دی د ځن کدن دی دغه سی د قبر دی قیامت دی میدان محشر دی پولیس ورات دی د دې لپاره تذکره واخله او تذکره سره قرآنی کریم دی. وانه لتذكرتنا يقرن دا قران کریم خامخ نسیت دل المتقین دا پرهیزگاران دا پارا وانا لنعلم او یقینا مونږ پویګو ان منکم مکذبین چې ششتره بتاس کې دروغجن خلق دا الله تعالی کتاب چې دروغجن غنی تفسیر جلالین وای ان منکم مکذبین بالقران ومصدقین پتاسو کې بعض خلق دا سری چې دا الله تعالی کتاب تصدیق کوي نو بعض دا سری چې الله تعالی کتاب دروغجن غنی وانه لحسره علی الکافرین وانه او یقینا دا قران کریم لحسره خامخ افسوس دی علی الکافرین په کافرانو باندې بیا به دا کافران چې افسوسونه وکړي کله چې الله تعالی په قیامت کې د قرآن والو ته ثوابونه ورکړي نو چا چې د قرآن تعظیم احترام نه کړی قرآن یې نه دی منلی نو هغه بیا افسوسونه وکړي وان الله تعالی دا کوم مؤمنان مسلمانان چې الله تعالی ستا کتاب ته ناست دي الله تعالی ډېرې برخې له د قیامت ورکړه الله تعالی جنتونه له ورکړه الله تعالی خپل رضا او نصیب وانه لحسره علی الکافرین او یقینا دا قران کریم خامخ افسوس دی په کافرانو باندې وانه لحق الیقین او یقینا دا قران کریم خامخ حق دی یقینی یقینا دا پوخ یقینی حق دی فسبح اسم ربک العظیم نو پاکی وای د نوم درف تعالی عظیم چې لوی شان ولدی دا لوی ذات دا لوی الله تعالی دا غی پاکی بیانوا دا الله تعالی پاکی بیانوا او العظیم دا الله تعالی شان غریر جاتو چت شان دی.